Evet Osman, yeni bir video başlıyoruz. İlk videoda arkadaşlar işte ikincisi gelsin, ikincisi gelsin, ikincisi gelsin diye. Hı. Hatta şey diye bile var. Ne o işte başlar başlamaz hoparlörden bir ses geliyor gibi. Yoksa arkadan şey mi yani? Nasıl yani? Gerçek değilmiş gibi diyorlar. Ne diyorsun? Hadi ya. Şey hatta bir şey yazmış. Bu ne ya, tam konuşmaya, okumaya başlarken hoparlörden geliyor ses. Ona eko vermemiş, vermiş olmaz lazım. Evet evet, arkadaşlar orada yanlış anlayabiliyor. Eko verince ses böyle dalgalanıyor biraz. Sanki böyle şey, artık sanki okumuyormuşum da millete kandırıyormuşum gibi oluyor. Senin Instagram sayfanda sanırım ekosuz hali vardı. Evet evet. Arkadaşlar oraya yandı, oradan baksın. Hocam o, ekosuz halinde görünüyor yani. Evet, bugün çok zor imamlarla geldik karşına. Eyvallah. Hazır mısın? Bir iki tane sattım sana yine, sanki bilmiyormuş gibi yapma. Bir iki tane sana attım. Biraz çalıştım evet. Çalıştım. Şimdi ilk şeyle başlayalım. Ben o gün sana söylemiştim, yine söylüyorum. Çok güzel bir Kur'an okuyuş var. Şeyde, Yusuf filminde var ya. Ha, Hazreti Yusuf, Hazreti filmin. Yusuf filminde. Tamam, girişte. Girişte. Uf, tamam. İz kâle Yusufu li ebihi ya ebeti inni râeytu ahada aşara kevkeben ve şemse vel kamera râeytuhum li sâcidîn. Şey var, ooo bak şimdi. Bomba bir şey var. Nefesine güveniyor musun? Biraz dinleneyim ya. Dayı nefes al. Çok merak ettim ne var. Nefesine güveniyorsan bir tane var. Ama denersin olmazsa şey yaparız. Evet, keseriz yani. Şey. Tek nefeste El Fatiha. El Fatiha diyorum yani. El Fatiha yani. Fatiha söylesin. Evet. Deneyeyim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. Tamam söylemiştim bunu, ben kaydetmişim buraya bak. Mevlam Kürtiş. Ha. Öyle mi, doğru mu? Tam ben de telaffuzunu bilmiyorum. Mevlam Kurtiş olabilir. Kurtiş. Aynen. Onun Nur Suresi vardı meşhur. He. Kaç? Uzun mu bu kısa mı? 1,5 dakika falan. Oo tamam. Allahu nurus semavati vel ard. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. bir tane tutamıştım sana bak şimdi. Al-Afasi. Evet. Biliyorsun değil mi? Namaz kıldırırken bir kıyamet suresi var. Çok güzel, böyle ikinci sayfadan başlıyor. Orayı yapmaya çalışayım. Tamam, orayı yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kelle bel tuhibbunel acilete ve tezerunel ahireh vucuhun yevmeyzin nâziratun ilâ rabbihâ nâzireh وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى صدق الله العظيم. Vay be. Bu şey, El-Afasi miydi bu şimdi? Evet, El-Afasi. Tamam. Sanırım Riyad imamı olması lazım. Riyad nerede ki? Ya da Kuveyt ya da Riyad'da. Güzel, çok büyük bir camide imam. Hatta ilahileri falan da var yani. Sadece hafız olmamakla beraber neşit. Arkadaşlar yani, biz zaten altta yazarız. Yani merak ediyorlar hani şey yapsın. Olabilir. Hatta şöyle bir şey yapacağız. Şimdi ikisini yapacağız ya, bu iki olarak geçecek. Sonra bu bütün imamların teker teker uzun versiyonu. Aa, aynen. Güzel olur. Harika. Çünkü aynı şey yapmışlar. Dur bak, dur bir tane tutamıştım sana bak şimdi. Kerim Mansuri. Ha, Kerim Mansuri. Biliyor musun? Aynı neymiş? Evet, Mutaffifin suresinde okuduğu yer var. Tamam, orayı okudum. Baya nefesim yeter inşallah. Kasmi. Amener Resulü. Amener Resulü şu anda. Bismillahirrahmanirrahim. Yavaş yavaş sonra geliyor Osman. Hadi şunu yapalım ya. Bak en son ben bir tane söyledim, sonra sen kendi gene bir tane oku. Kendi istediğin kadar. Şey, bu o gün dinlemiştik ya, 4 bin izlenmiş. Arap krallarını anlatan imam. Evet. Var ya. O Şem suresini okuduğu kısmı yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فأخبرها aklımda başka yok ya. Yok. Kalmadı. Kendinden o zaman böyle. sabah makamı çok isteyenler olmuş. Sabah makamı. Sabah makamı. Neyle ilgili olsun? Efendimizle alakalı mı? Aa bak. Ha, aynen hem kutlu doğum olsun. Ben kutlu doğum aynen. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun Bu arada arkadaşlar yeni çıkan videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir de orada bildirim zili var. Ona yeni tıklasınlar. Yeni çıkan videolardan hemen bildirim almak için ona da evet. Tıklasınlar. Hayra vesile olan hayrı yapmış gibidir. Siz de hayrı olmak istiyorsanız videoları paylaşın.